رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بكوي دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في دفن سن راديو جتاي تفسير نان ديفال بس بو جوت وقت وي بولو سن تي كاتونو سن بروم تبارك وتعالى دي لنكو ديفال سي نين تي اندك سن مبكو علي خال ina buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam jeexal nañu suratul jinn wara door tay inshallah suratul muzammil bi juroom ñaar fukki lu sar ak ñet wacc makka bokku ci sar yi ñeuk wacc nek ñaar fukki aya suratul muzammil نجل أقوال لك أمثل من حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم كنغا خمن النون لك سنت موارد افتبتل كما يواني ضد ضد أدن لغي نجر الآخرة وطاعته أك ديغل ينكو ديغل مواركو تتسن برام تبارك وتعالى وخيامه الليل أتنافل قد جنغ القرآن الكريم kon mihwaru sar bi dal man nga ne mi ngi jëm ci jangale ar rasulul a'zam salawatullahi wa salamu alayhi lu tax ñu tudde ko al muzammil muzammil moy ko xamne dañ ko mur ay yere ba mu daj tazammala bi thawbihi iltafa bihi wa tahatta moy dafa mur ba yaram wi yeb dara gis ñuko ci kabir unasin fi bijad muzammalik lola way kat do wax sar ba nga tambale ci wo yunus bi sallallahu alayhi wasallam wahin wu am solo nidaan shafiqan latifa yatimmu aw yanimmu an lutfillahi azza wa jalla ورحمته بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهنو ناخ وهنو لبت وهنو اندك يرمده ليالا وفي ننتبه عليه الصلاة والسلام توق يا محمد ولا يا أحمد منك يا أيها المزمل خم الليل إلا قليلا بممكن يو ملك بيصار bisay bi jëwé daldi indi benen mawdu' moy disay wax yi bi nga xamné yalla ng koy gal ci kaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu wara jog bi jiddin wa nashat ajitam fukkandiko wajal bopam al isti'dad ar-ruhi bi ihya' al-layl fi al-ibadah wajal bopam def tarbiya ruhiya education spirituelle bo xamne dina meuna tax liko yalla sant mu defé ko liko yalla waxe inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'at al-layl ya ashadu wa aqwa mukhila sar dina ci ñew inshallah dan digal yunus bi alayhi salatu wassalam mu lor yiko waaw quraysh di tet mu ci ko ni te bu len di gaday mu gaday len hajran jamila gaday bu rafet wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin su ci joge indi li yal du mushriko ne ci walu mbugal ci walu choono yawmal qiyam nga xamne tita ngelat ñak ya ñakara ya fala nek la yalla nara tek ñi ko weddi mu andi ko ci sar bi inna ladaina ankaran wa jahima wa ta'aman dha qusatin wa 'azaban alima kan yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila sar bi ci ñew ngi ci biram yalla ci sar bi subhanahu wa ta'ala indi tuti ci ak oyafal oyafalal ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci qiyamul layl oyafalal ko ni gëmon yalla di and ak mom booba ba legi ci khiyamul layl rahmatan bihi wa bihim motax mu ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min allatheena ma'ak ba wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah fofu la sar biyam dan nal dimbele ba ñun ñep ñu deg suratu al-muzammil te li ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuha al-muzammil e yow mi nga xamne ya sallo yere ya sallo majji al-mutazammil moy aslu bi te moy ku sango majji waxuna legi ne te nisla ak mulatafati yunus bi alayhi salatu wassalam arab dina ñuy def nonu nga def ben nir ñu woxe lako yalla subhanahu wa ta'ala ñew ci logique bobu waxtaak yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nako ya ayyul muzammil qum al-layla illa qalila yunus bi alayhi salatu wa salam ginaaw bi yunus yalla isa demé ni tok ay juroomi témiri at yalla tabaaraku ta'ala nam ma yindi wat benen yunus yunus bobu wajal bopam jitt wajal waj ko ci wal yep waye kenn ko ne mom nga mu nek ci melni xunt mo xamni ni lu bari la fa daan nek ghar shira mu nek fa abdir melni bis jibril alayhi salam ñew fa ci mom sa ko mom dong gudulal gudulal ñew na ko iqra yunus bi alayhi salatu wassalam tantu sar mali ci kanam mu suratul alaq wa khata mom yunus bi tantu ba fi ñe tel yoon ba yunus bi alayhi salatu wassalam andak mom iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الانسان من علق جنل ني نابي سي لولو لا يونتي بي علي الصلاه والسلام يتي يرامم لو بوكوت اك يندان ييب ناخ تاي لا مسا ديغ وخي ملاك تي ني دي ني ديفار ديفار بوبام ني فيك اك بشري ني نتي موم فو ديغ وخي ملاك رك من نا ساتو يامم لول موي ilay mudul fi wat ci keur gi fek fonu sa baax ñu wax Khadija mo net liko lu xew net liko li xew fuma daan dem la dem buma axé ci waxtu sangam am na lu fa ñew yor jinn nit bu gër lol wax na ma li ak li ak li tib na nak sunu bop sama sama ko dedet mu jur mukk maa ngi lay waatal ne yàlla dula teg gàcc mukk ci biir màkk gi mukk ndax yow yaay def lii yaay def lii li mën koy baax yi muy def lépp tabarakallah salaamaatullahi wasalaamu alayhi ne kon nag zammiloo nii zammiloo nii muur leen ma tuuti ndax sama yaram fi ne dafa xaw a liw ah soxna saana fekk soxna sa baax sa kër soo jaaxlee do dugg ci wañ ñi tal ruy wala mu def yeneen daan ñu sang la yunus bi alayhi salatu wassalam soxna sa di koy sang ndax yaramam tey tey la njëkk dugg waxi malaak am na ñu doon ñoom te waaji mu seen bopp ni mu waajale boppam ñoom cor nañuy génn aduna waxi jinn rek mën naa génn nit aduna waxuma laa waxi malaak yunus bi alayhi salatu wassalam Khadija daal di koy sang nekk soxna sa tey su mu kutek soxna yu bare bare bare ndax mu doon ñoom nokay bu ñu la yu xoo ca koñ ba ñepp yëg li xew waaw wala li muy sax ñu la waxoon nañ la ko sama xam bindi bi xamul dara da nga jonne wala nangam waye soxna sa waxul yoy yeb ne ko ma nga lay wajal ci yalla ne yalla bu la tek mukk gacc ndax yow li ngay def li ngay def yi mel ko ko bam bari salawatullahi wa salamuhu alayhi mu ne ko ya ayyuhal muzammil qum al-layla jubal nafila gudir yep ning ko khiyam layl qum lis-salati wa li-ibada nisfa al-layl qum al-layla illa qalila bam def tuti gudir yep ning ko nafila ning ci baye tuti man ka sa baram ci ku beug defar sa ruh ni nga wara ñëk tambalé moy qum al-layla saxa ben sa bakkan bu gudde nga am ay rakka gudde gu jot nga am ay rakka lola kenn ku nek moy sa tambalé xex sa bakkan bu lu ko yalla sant mu nang ko xumil layla illa qalila mun def tuti nisfahu man nga jël xaji bu dingi ayen xof mu qalila wala nga wañu ca tuti wala nga wañu ca tuti aw fida alayhi wala nga dolli ci tuti tabarakallah la taqul an thuluthal layli wala tafid la taqillu an thuluthal layli wala tafid ala thuluthayn ibn abbas mene in qiyam al layl kana farida ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam li qawlihi qum al layla thumma nusikha bi qawlihi faqra'u ma tayassara minhu wa kana bayna awwal hadha al wujub wa nasqihi sana di bënt bi matna bu ko waxe qum al layla ji ba wax ba aaji jeex am na ñu ko faqaru ma tayassara minhu mu ne ko ibn abbas sire radiyallahu anhu ta at-tafsir al-kabir lirazi du ci fanyar xatum temer ak jom ñaar fuk ak ben ya ayyul muzammil qum al-layla jogal def khiyamul layli jogal nafila guddi koor la du koor jogal nga nafila guddi waaw non la ko defé ma tax ci ñent le sar wi yalla yërem leen subhanahu wa ta'ala wala di koy tambalé wañi nako inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layl ñu ci ñi sar ñaaral ba warattilil qur'ana tartila bol jang alquran tartila jang mo xamne day am tasabbut wa tamahhul bu ko jang diko jangu jangu bar wo xamne nit ñi di nga xamne baaji ngay wax moy jang wel jang di taxaw ci fi ay yi nek ak fi mangar day taxaw yi nek am na ñu ci ay mangar day taxaw mu ko di burlé ndax am na ci yo xamne wéré fu ko burlé ورتل القران ترتيلا فوفك لي ادغام نانكو ادغام مانام من نون ساكنه نيكي تي كانم يا بول وخاتي من دال وخ ماي وايي بول كو دي جاري نيغا خامني موي بو گاو دي ورتل القران ترتيلا ادغام يا اقلاب يا مد الفرعيات اصليات ñepp ñu doot na nga ko jox ak kam ndax mu nekk alquran bi nga xamni mom la wacce ci yow motax ñu laaj anas ne ko ñu ñu ci daan jang alquran mu ne kana yamuddu madda wa yaqifu ala ru'us alfawasid sama san bi jang day koy teylu ba bo neexam xel bu ko jange ñaar lu ñet mu mokal ko ya ayyul muzammil qum al-layla illa qalila ne tek فتكنا من نصفه أو ينقص منه قليلا نتك فتكنا من أوزر عليه ورتل القرآن ترتيلا بوقت ترتيلا ديرب ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا من لقدان جانج من ينتبه عليه الصلاة والسلام ورتل القرآن ترتيلا ثم يا أيها المنتبه مد الفرعي من تير بو خامي ديغا نابي خامسه مو تي تيغي يا ايها ال muzzammil muzzammil ñu la ko jàngee ndax mim moomu dañ ko sabb xumil layla illa qalila dawul wax qalila qalila lay wax ndax da koy tafxim du wax lan du wax qalilan déedéet ndax maddu li iwat la day jàng benn sabb bi xëcc benn masque bi xëcc ko nisfahu aw inqus ru boobu li tax mu xëcc ko mun tam madd faraci la madd sila la woon fatiku nekk madd faraci madd sila mooy re boo xam ne ci ginnaawam maskaa ci nekk ci kanamam maskaa ci nekk bu fekkee ci ginnaawam amul mas lu mel ni alay hi rek ngay wax lu mel ni min hu rek ngay wax lu dul mu fatiku ba nekk faraci yooyu xam-xam lañ tuddee xam-xam tajwid moom la yàlla ne yéen tudd del jàngee alquran noonu nii ñu ñu bare bare ne tabarkàlla ñoom bu jàngee alquran noonu nii dañ koy gaawal lool rek yaram sami xumi lay laxale bëg ba tabarkàlla bu sori nga door a noyyi loolu tam ci wàllu jàkka yeeg juma yi kuy jiite nit ku nekk ñu nga bëgg nga jàng tartil wala tajwid di génnee lépp loo xam ne mu ngi ci biir alquran loola tax neex di woowu ba ko waa quraysh dégg dadi lii am taaxuran la fi ko yow dem taaxuran tabarkàlla sëriñ bu baax a baax baax bu ñof cheikh xaasi malisi radiallahu anhu dafa mas di jàng ci ndar di njàng lii may wax waratil qouran tartila fatiha tabarkàlla neex lool ba mu àgg ci wala doolin am ci ginnaawam ku njàng mu neex mu bépp ne ko amin daal di ko cee tegal sisa waande tabarkàlla xam naa sisa waande ji bokkul ci julli gi waaye neexitam njàng ma yóbbu ka ko doon déglu mu jàll ba àgg ca loolee li ñu ci bëgg wax rek mooy waratilil qouran tartila su ko defee tartil boobu mooy def jeexantal ci xolu nit ki mooy waral ña koy jàngee noonu nga dégg léeg-léeg ñu jooy ci aay léeg-léeg tabarkàlla ñu ci sërxët léeg-léeg ñu ci tiit ak ñu ñu demee li nga xam ne bu ñu ko jàngee noonu moom tabarkàlla boo doon jàng juróomi kaamil it kenn du yëpp nit ñu ngi jàng ndax loolu yàlla dimbale suratu muzzammil aaya ñeent mu ne ko li tax ma lay naafile loo ak di la jàngaloo alquran bëgg ngay am ak moom ràndiw julli gu nekk war na ñaar fukki waxtoon ñeent yu nekk mu jàng ñaari isib ci alquran ñaar fukki waxtoon ak ñeent yu nekk war ngaa jàng ñaari isib ci alquranul karim te foo jàng tey soo ëllëgee jàngal fa ca def su ko defee question yii di wëlyalu ci adduna si alquran moo la ciy tontu nga am sa ruq boo xam ne rek waxtu sàngam bu jotee rek nga ñëw toog fa jàng la ngay jàng lem fa téere ca dem ndaxte kat innaasa yulqi alayka xawlan saqiila dinañu wàcce ci yow xawlan wax jo xam ne saqiila wax ju bis la mu di alquran karim fa nunzilu alayka ya muhammad kalaman aziman jalila wax ju rëy wax ju mag wax joo xam ne lahu haybatun wa rawatun wa jalal lu tax lianahu kalaamu almaliku alallam wax ju rëy rëy yoon rawat ci yow moo tax nga dégg alquran ne woon law anzalna hada alquran ala jabalin la raaytuhu xaashian mutasaddian min xashyatillah alquran ji bu ko yàlla wàcce woon ci dëj day mab mu wàcce ko ci moom nag ne ko nag dangay defar sa bopp comme il layla warattil alquran su ko defee su alquran ñëwee nga mën koo dékku al imam alfaqr razi mu ne walmuraad min kawlihi faqila huwa izamu qadarihi wa jalalihi walawa jalalatu qadarihi wa kulu shayin wa kulu shayin azma xatruhu fuwa faqil loola tax xawlan faqila mu ne li tax ñi mu ne xawlan faqila mooy lépp loo xam ne dafa màgg te màgg dayo ak lépp loo xam ne ni moom la mel dafay nekk loo xam ne wax ju bis lay doon ibne abbas mu ne xawlan faqila mooy kalaman aziman mooy wax joo xam ne wax ju màgg a màgg la am ñu ne liñ ci jublu mooy al awamir digle yi ci nekk wan nawaahi ak tere yi yu bis yooyu ndax digle yi ci nekk léeg-léeg alquran digle nga gis ñu tudd ca naajoo ne duñ ko def mënuñu ko léeg-léeg alquran tere ñu tudd ca naajoo ne duñ ko def moo tax mu nekk xawlan saqila ñi alquran di musóor noon ñëpp nangu ñu musóor te ak julit lañ ñu ngi julit di wax ashhadu an la ilaha illallah xawlan saqila ñooñu alquran liñ diise ci ñoom di leen di seene sax tabarkàlla kenn mënu leen a tax a musóo waaw loolu mooy al awamir wan nawaahi yamuy téré ñu tuddu ci najjuna ñu ko def mukk yamuy jullé tabarakallah ñu tuddu ci najjuna ñu ko def motax hiya takalif faqa thaqila 'ala al-mukallifin ووجع النظم عندي أنه لما أمره بالصلاة الليل فكأنه قال إنما أمرتك بصلاة الليل لأن سنلقي عليك قولا عظيما لولو تفسير تبارك الله موك وخ ف التسهيل من علوم التنزيل تجيك بنيانتل خاتم تمر أجرم فوق أجرم نار ونبي الله سنتين تجي عليه الصلاة والسلام يمكو سنت تموج جلو يندمي منكو da ngay defar sa bop nak luko moy bal quran wacce doko meuna jeffandi doko meuna jeffe so do def qiyamul layl do jangal quran muna munako lu al quran ñewé ngigeli day bis ci yow te day jeffe téré day bis ci yow te day jeffe so la téré muna am do def do bayyi kon fu la jëgelé do def te su boba nak su jullit day def yu bare bare bare bare lu bare bare bare sax tabarakal ndax al quran moy natu kayu dundu julit bi waaw motax وهذا المعنى لطيف في الربط بين خيام الليل وتلاوة القرآن وخجوجو وخلا جو خامي من كبول قيام الليل وتلاوة القرآن مودي يونتي بي عليه الصلاة والسلام كل يلا تبارك وتعالى كلف رسوله ان يدعو الناس الى دين جديد دا كو توغ جيف نكو ووخال ما نيت ني جيمي لين في دين جو خامي دين جو بس لا تي دين جي نك فيه تكاليف فاق على النفس ay togg tef yu biif daf cee nekk ci bakkan léeg léeg mu tere lool da ngay gis ñu bare bari ne alim mun ñu ko bàyyi léeg léeg mu jule lool da ngay gis ne ah lii moom mun ñu ko def waaw di ak a diis mu jule ko nag ne ko léegi takalif faqa ala nafsi nga war am mun ñu war a def léeg léeg mu dem ci mboolo mu bare bare bare bari ngan xam ne dañuy julli di woor di dem màkk di nit asaka tabarkal bi fi yëpp benn aaya ñëw rek ne leen ah ko sàccit danga leen loxo moom ñëpp ñu taxaw ni moom moom duñ ko def moom loolu moom duñ ko def mukk ñu ngi ci dundul aaya jooju aha wala mu indi yooyu yëpp tabarakàll muy julli du woor du ziar ñu baax ñi du wër kaaba ga nguf yëpp tudd ay alaaji tudd ay aja mu ne ah léegi nag ko rey rey leen ko ñu ne ko moom moom duñ ko def moom duñ fa rey kenn waaw julli aaya yëpp nañu ko dindi allahu akbar moo xatina noonu ku def nangam nangam ba ñëpp ngi jullee ko woor di tabarkàllaa di def yëpp mu ne ah ñëpp gone gu góor wala gone gu jigéen wala sax góor goo xam ne gi jote ngaa ko mu su soxna bu ma see am soxna moom rey leen ko su ko musta am duma leen ko téeméer yar ne ko yàlla boobu duñ ko def boobu moom duñ ko fi defe yooyu mooy takalif yi nga xam ne faqa ala nafsi yonent bi salallah sallam yàlla ne ko ah inna sanulqi alayka qawlan thaqila ndax ñu bëgg wàcc ci sa kaw wax ju biis moo tax ñam yaroon kaca mu sa joom téeméeri junni la nit ak ñaar fukki junni ak ñeent junni allahu akbar ñam yaroon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent junni kaca mu sa joom def ko du góor dafa ñëw ne ko yaa rasulallahi turlil ci sama kaw li yàlla wax mu ne ko lu xew mu ne ko damaa jot a jigéen julul sama jabar kafa ma sa def di jigéen alhamidiya dafa ñëw ba ci yonent bi alei salatu wasalam ne ko yaa rasulallahi turalal ci sama kaw yàlla waxtu man mu ne ko lu xew mu ne ko damaa jotee kurul sama jëkkër ba ëmb naa yonent bi ne ko demal ba am doom mu ne mbaam ndom dellu siwaat ne ko am naa doom doom jaa ngi nii yonent bi ne ko demal ba nga xam ne mën naa lekk mbir mu dem ba mën a lekk mbir mu dellu si mu dellu si yonent bi ne saa bay waaw ci ñun lu ko dal ñu ne ko dara dalu ko dafa gëm laa ilaha illa muhammad rasulullah gëm inna sanulqi alayka qawlan thaqila yonent ne def leen raa ci moom saa ba yóbbu ko ci àll ba tàmbali ko duma mu daw ñu xam dama yu metti ñu jàpp ko def ci moom la ca war mu ngi génn àdduna ñu ne wax ko yonent mu nag ba mu dee war ñu koo bàyyi yooyu atte atte yu diis yooyu la alquran tëral inna sanulqi alayka qawlan thaqila moo tax yukallifuhum alamal bi sharaa'ihi wa ahkaamihi kenn yorente woon ne kon takalif yooyu dafay aajowoo mujahadatu nafsi wa musaabara day aajowoo jihaatan naf ak mun lu ko mooy bu yooyu ñëwee lum la teg ngay lànk léeg léeg mu ne musóoru leen ñu ne dafa tàng sax sa musóor gàlla ko ci saw ndodd bàyyi sa boppam neen wala nga gis ko xam ne ci deux pagne lay def day woddu woddu wat ci kaw def bopum nen ñu ko wax dopagne ah def na ñu koy wax li nga xamne mo ci am ci walu kon tar baye di ñuy baye li nga xamne ni non nañ ko ci ay pass pass ni non nañ ko ci ay aada lu lay war leg leg bo ñu tull ci alcorane def ko rek ma am muskila leleng nga def ko jekki jekki deg inas alqi alayka hawlan saqila yeb ñu bu ngeen da wara mur aw yaram nga ñew ni yaay damay mur sama yaram leg moy bo ko fi mur nañ ni kër gi moom doo ko fi muri mukk bu ñu demee ci sootu ala alaq nga dégg raaytu lisi yenha abdul isa sallah tabarakallah moo tax li nga xam ne moom la nit ñi di tàmm ci ay aadaatak yooyu yàlla ni yonent bi yaa muhammad yow day loolu lépp dañ ko war a dumooyu ñi li masaaib kasira waaw tabarakallah yooyu yëpp dan koo war a bàyyi léegi nag soo ko bëggee def su guddeetee na nga geddu sa lal bi jóg taxaw tàmbale naafile ci guddi gi istibadan li taxamuli masaaqi daawa ngir defare ko sa bopp nit day defar ruuxam xumul layla nit day defar ruuxam waratil quran tartila su ko defee ba alquran ñëwee daa ko mën a jëfee mun la digal nga mën koo def lum la tere nga mën koo bàyyi waaye bu yooyu amul tabarakallah doo ci mën a dem maa ngi ci suratul muzammil aaya juróom yàlla na yonent bi soo gisee ma lay sant nag naaf la guddi inna naasiata leyli waxtu yu guddi li ashaddu wat a moo gën a dëgër wa aqwamu xiila te moo gën a jub ci wax ashaddu wat an ay ashaddu al musalli wa asqal min salaati nahar naaf la guddi moo gën a jafe naaf lay bëccëg moo tax moo ko ëpp njëriñ li ànn lay la juila li néew ni wa raaxa guddi dañ koo def ngir nelaw ak nëpplu kon nga jóg di ko taxawe muy gën a nit ci bakkan moo koy gën a diis asaddu wa asqal ala nafs ndax guddi bu ko sa jot rek ñu ngi jàpp ne nelaw rek la tabarakallah soo jógee nag fas yéene koo naafi la loolu nag moom lu diis a diis la tabarakallah waaye nag aka mën a defar bakkan te mën a defar ruux loolu wa aqwamu xiila te moo gën a sax moo gën a leer ci wax ndax su boobaa la cay nekk ci wàllu njëftal bu ca bëri xanaa nga xëy di ko nette fanaa ni naaf lég kenn yëgu la tabarakallah lu baax la xanaa nga xëy di ko nette naan di day bu ma defee nangam bu ma defee nangam loolu su ci loolu amul rek tabarakallah lu am solo lay doon inna naasiata leyli ya ashaddu wat an wa aqwamu xiila inna naasiata leyli jaamu yàlla ci guddi julli guddi tabarakallah ashaddu wat an moo gën a diis ci ki koy def wa aqwamu te moo gën a jub xiilaa ci wax tabarakallah su ko defee loolu mooy bu ñaari bi ci wala moom mooy bu ñetteel bi ci lim ko digal moom yonent bi alayhi salatu wasalam aaya juróom benn ci suratu al muzammil inna laka am nga nag fi nahaari ci bëccëg bi sabxan tawila sabbaal yu baree bari wala sabxan tawila tasarufan wa taqabulan wa istixaalan tawilan li fuunika fuunika soo xasee naa fi la guddi ba noppi nga xëy mu ne mu ne am nga ci rek sabxan tawila xëyal liggéey yi duggal ci kaar yi duggal ci taxi yi duggal ci oto yi dem liggéey fi ngay liggéey fajaal naasiata leyli li tahajjudika wa ibadatika su guddee defal say naafi la su ma cegee demal liggéey di demal liggéey moo tax mooy ku mel ni tasxiil mu ni asabaru buna ibara an tasarufi fi l amali wal ashqal sàbbaal gi li muy tocc kon moom nee na mooy xëy liggéey rek yeg fii kan nahaaru li tasarruf fi asqalika wa tafar bu leyli li ibadati rabbika séddal guddi gi sa borom séddal bëccëg bi séddal guddi gi sa borom séddeel guddi gi sa borom séddoo bëccëg bi tabarakallah suñu mbokk mu baax a baax di suñu xarit mu bokk fële juma tabarakallah ñu koy wax paate fall diey bu may firi wala asri te defoon ko benn jotaay yu baree baree baree bari ci la ma waxoon wax ju am solo ci wàllu lu mel nii mu ne ma waxtu adduna wi ñaari ñetti xaaj la benn bi yaa ko moom benn bi sa borom benn bi nga bokk yaag sa borom te yow la ko sa borom dénk mu ne ma wax waxtu ñaar fi waxtu la ak ñeent boo ko divisee par trois mu jox la huit. Huit yooyu nag da ngay am huit, sa borom am huit, ngeen bokk huit. Ñu ma ko alku nag huit di nga bokk sa borom moo la alak tafartal la. Yàlla yàlla fay ko te wéral ay cëram Pate Fall Dieye. Sa borom mu ne inna naasiata lay inna laka fi nahaari sabxan tawila. Ñu delifuwaat nag ci digal yam ko doon digal moom yonent bi alayhi salatu wasalaam. Mu ne ko waskuru sma rabbika